بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، رضي الله عن إمام العارفين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين ولطريقته الفائزين، أما بعد. قال الشيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه في فاكهة الطلاب: كذلك نكنونو مانام تي فين يامون ولا بوك ني جيلو كو رك تي كيبي تي بونتو بي تي نجال بي نو بونتو بي اوكي مونا ورا ينا لاغا سامونتك ذكرنا سني سكر المعلومه وني خم في يوم الجمعه تجي بسم ادما تاكول بوكو دافي nga nek alima fa aji xam xam yalla go bok ci arifin yu magi wa yaqra dana jang al wahid ken manam buden manam ken nga bala asr ginnaw takusan fi yawmi jumu'atin ci bisub aljuma bi kul asr ci jamono ju nek kilmata kaddu la ilaha illa allah awwal bak allah allah kilayhima ñoom ñaan ñep raw solo nañ ko jël ko ci cheikh tidiane la taala ñu jël ko ci tariqatul khawatiya kadhalika niki nonal badatu tambalika bil itmam ci matal ga ci kaddu ga matal te moy batu la ilaha illa allah wal khatm ak teje bil afrad ci bat bu wetal dahtimami yow mi nga xamne yow yaay borom yitte de nga alfan julni kon li sittin jëm ci li sittimi atin jëm ci ci jurom ben temir wa taqra ot na nga jang lolay wa lol la kon da ngay def tim julni ak jurom ben temir manam kon fofu manam fo lol moy famu yam motax mu ne la alfan julni la li sittin jëm ba ci jurom benelu temir ba jurom benelu temir wa taqra'u dana jang nak jama'atu mbolo min duni addin ci lu amul lim yuqra'u buñu joxe buñu jang wa tarabat way nak han dorante na ban bat lañ waxam ci dorante na han min ha huna fofu ala qawlu kaddu yi manam wax yi dañu wute la da shuyukh fa serign sa fabhatan naga gestu ma qalu lañ wax alfun junni faqat kesse amnañu ko wax wami atani am ñu ci tek jurum ñam ñu tete ñaat témir takba am ñu ñu toftolo ñu teggo ha wami atani kon ño xamne ñaat neena ñaat témir takba am def nako dana ko ci tek lil alfi ñel junne ba qawlu ba'dihim lool waxu len la bilam tiyani ci lu amul ben dengi wal ba'd am ñen ci serigne lam yahda limu manam dexaluñu ya man nanu yow aji xewal ji def li ci suñu tariixa bi xewal gu magge faghfir lana yalla nga jéggu ñu azzuru wa bakkar ya xannan yow mi nga xamne da nga ñewante say jam soppule musalliyan su mbir nek aji julli mustaghfiran han di ñun ñi nek tamit aji manam ñi nek aji sakku njéggal wala bok musalliyan nga nek aji julli mustaghfiran sa mbir na nek aji sakku njéggal min awwal ci lu jitu salaatu marras ñett yoon manam moy ñett astaghfirullahu min zilalah qayyumi ak ñett salaatu fatihi wa zaati li al muawwal lool moy li nga xamne mom lañuy jëfé moy li nga xamne mom lañu xam ci tariixa bi ta'awudun da ngay def ta'awud manam dang koy jital han tabasmulun nga def basmala tamit ya qari yow aji jangi di nga jang tamit fatihatun fatiha qabla ibtida'i lu jëk ngay tambali han al azkar sikari bolam sikari non ngay def na nga taf a'awud billahi minash shaitanir rajim ba fa nga wax bismillahir rahmanir rahim jang fatiha lolou def ko bala nga tambali ci kar gi mais li waxon nañ la la du ponku ci kar bi waye dañ ko ci sopp walay sa waye ded zilini li ñu la wax tufaalu defu ko def ba'dal intihai ginnaw jeexal nga ba'dal intihai fi ghayri dhikri jumu'ah fi ghayri ci lu bokku te dhikri jumu'ah ci kar aljuma fanta biha nga yewu ci manam baatu astaghfirullahi alladhi baatu agini bisaa'udhu billahi minash shaitaanir rajeem bismillahir rahmaanir rahiim tariwat faatiha han yoyu ak ñaan yu ñi def manam comme ay ñett astaghfirullahi alladhi la nga xamé ñett astaghfirullahi et cetera yoyu non kenn du ko def manam kenn do defat a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim manam li la la bëgg wax dañ la dañ wax a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim nga def ñett soxla dum la di la la xalkay mu def ñett salatu fatiha nga daal commencé shikar legi mu ne la li nak mu ne waye tamit bala nga jang shikar bu mu meuna doon nga wax a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim waye nak li kenn duko def ginnaw sikar yi manam a'udhu billahi shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tarifata kenn duko def ginnaw sikar yi muné fi ghayri dhikril jum'atin lulul sikar biñu def aljuma fanta bi haa nga yewu ci lool wa baada ginnaw lool min baadi hada dhikri ginnaw han bile sikar salat fatih manam wa baada ha ginnaw lool manam ginnaw a'udhu billahi shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fatiha han fatiha min baadi hada dhikr ginnaw sikar bi deng ci tek salat fatih salasan ñatt tajri ñoy daw salat fatih ngay def do defat astaghfirullahi la ilaha illa huwal hayyul qayyum huna fi inta ala jeexe murattabal li nga xamne mom lañu toftale al lawazim yey aji war nga xamne mom lañu waral ci kaw talib bi zikriha ci sikar ko nak ma lazim nanga lazimi saxoko ma dum tahayyan fek yaangi dund fek yaangi sax ci dund rek wa ghayruha lulul li laysa lana neelu ninim minhu ci lol al gharad ak bëgg bëgg ak nam lulul li rek bëggu ci ko ñun fa za taxena alladhi ki nga xamne lazamaha mota salatu fatih naka la ko def salatu fatih ni sax han naka la ko waxati wa kay la musaf ko ko mosara ko la saf ko yer lenen fo deurelu sa yef wa kay deug mu ne kon faaga taxene alladhi li nga ki nga xamne lazamaha moko takko haythu arad sa su nek ak lu situation yu meuna xew manam ak lu meun ti xew lu gar gar meuna am tamit li ne dakoy def mom dakoy takko koku taxena lay kon fofu lañ yamone bi passé ñu wara tambali ci li ci teggu insha Allah taala le a der du won fofu la yeggale won nañ ba ci benen beuy meuna wakul loxa yépp nak benn bu ci nek ci tariqa bi liñ ci lazim yi manam moy wirdu wazifa ak hadara juma ñom ñepp tuqda def na len fay siwa lulul ma yafalu bamou dess li nga xamne mom lañuy jëf fi jumaatin ci aljuma way ñu yafut bu fado mom bu fado han famu mën ko dañ koy neenal dañ koy bayyi doko defal nga nang koy perte comme julli aljuma la fen julli aljuma mom bu la xese waraw momit doko def waaw do amul nan saay kon nañ dajuro tok khutba defal li dede koy bu recc na rek da ngeen bo ndeen nit da ngeen defay ci sax nanga lay kon ñu wara tambali mu ne wal taqra an du'a an al ma'luma qabla al shuru'i jituhu manzuma wal taqra ante nga jang nak du'a ana manam kon sa yo sa nak nga jang du'a ana suñu ñaan al ma'luma bañu xam ba qabla al shuru'i lu jitu nga xarfal nga jituhu dikena ko manzuma diko aji nosé ak way inni te moy lan moy inni naka man nawaytu yenena rabbi yo sama borom bi tilawa ci njang dal wir de gi lay wir ta'zima ngir aji mbirum sama mbir nek na aji magal lidil jalal borom magay gu gep xelu mbinde fi kaza niki non li ijlal ngir magal yekiti walib yekiti la walib tiqa'i ak ngir sakku mardatika sak ngeerum al ulya ak kayda bila khafa ci lo amul neub ko qasdan bi aji djublu li waji ko ngir sa djom ñeel sa djom ji al karim aji wayaji tedd al aji aji kaweja wax mukhlisan sama mbir nek aji selal la ka ñeel la ma abdu ali and ak toroxlu rabbi yow sama borom min aji la kay sa djom rek tax waqat deug deug aqulu ma ngi wax bi hasni ci rafetay ak imdadika sa teub lo mom lay waxe ya muqil yow mi nga xamantene moy muqilu asarat manam yi nga xamne ñom ñoy yu doye di ya koy matal diko defal awna ka sak dimbal hawlaka sak sopandiku wama andak quwwatika sak katan wama wahabtani ak li nga may min ni'amika ak sa xewul tawfiqika muy sak deppale yep lol la lay ñaan mang lay ñaan sak dimbal ma nglay ñaan sax soppandiku ci man ma nglay ñaan sax carton nga def ko ci man ba ma mëna def li ak lepp lo xamantene xéewal nga mako may nga mako ci xéewal rek yalla ma ngi tawfiqika ma ngi ñaan nga dupp defal mu ci ak deppal al marju bañ yaakar musta'in ma sama mbir nek na aji sakko ci yow xettal bi ka ci yow xettaliku bi ka ci yow wa anta fa yow khayru man yow yaay ki gën ci nga xam khayru yaay gën man kep ko xamne mu'ayna ma ngi aji xettali waté a'udhu ma ngi sakku muslu billahi ci bur yalla mina shaytan ci shaytané arajimi ke nga xamne mom moy ki nga reub ki nga jam ci al ayne moy ki nga reub dhil udwani borom noné ñaan nga ngok kon ñaan gi la wax nang ko ñaan lata ngay han wodi ngay wer la amna ñaan gi nak cheikh omar radhiyallahu indi nako ci rimah nan allah inna nawatu bi tilawat hadha al wardal mubarakata ta'dhiman li jalalika wa ijlala laka wa ibtigha amradatika fa aqulu bi imdadika wa awnika wa hawlika wa qasdan li wajhika al karim wa ibtigha amradatika mukhlishan laka fa aqulu bi imdadika wa awnika wa hawlika wa quwwatika wa bima wahabtani min in'amika wa tawfiqika musta'inan bika wa mutabarri'an ilayka dali wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala ham amna yeneen façon waye li nga xamne mom moy l'essentiel bi yep mom teunk nako ci batam bi mom cheikh hadji man radhiyallahu de nga kon muna wal taqra an nga jang du'a ana suñu ñaan ga manam ndax ñaan gi dañ ko xamé rotal ko ci jël ko ci cheikh tidiane radhiyallahu ta'ala anu cheikh omar radhiyallahu indi nako ci rimah et cetera yeneen borom yeneen serigne nga xamne ñom ñoo bind ci tariqa tam indi lañ ko niki non ci jawahirul maani indi nañ ko manam inni nawaitu manam moy wal taqra na suñu du'a ana suñu ñaan ga nang ko jang manam lool tamit du ci ponk waye lukoy rafetal la dafa bok ci nga xamanteni ci ngeene li la bok wa manam tay buñ ko doon cadre tay bu doon xolal subhanallah bu doon tay dañ ne werdu bi dafa am farata am sunna am ngeenel dañ nan farata yi han bu de werdu bi la par exemple pour jël exemple werdu dañ nan farata bi moy ponk yi en même temps ay farata lañ moy ñet témer témer astaghfirullah témer salatu ala nabi bu meuna don témer la ilaha illallah bu fekenteene dañ nan la sunna la bu am bo xamantene sunna la buñu fedal sunnatul muakkada dañ nan la moy salatu ala nabi bi na don salatu fatih deng bu fekenteene li ci dess la nga xamantene da ngay liñ nan sunna yi moy fatih a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi nga jang mu nek fatih ak ci digënté yi subhanaka rabbika selon nak selon ñi joxé wër ba ak yoy parce que yi moy li ñu doppo ne tamit dañuy wax tambali fatiha et cetera motax so xolé waxul subhanaka rabbika inna allaha malaikatahu bi bo setlo indi wu inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lor indi wu terme lolou dañ koy def ci fin bi koku dañ koy def ci fin boy jeexal amma salatu fatih bi soko paré amna ñuy def ak lepp ba mu jeex après amna ño xamné buñu paré astaghfirullah bi dañ koy def comme ñu jëlé ci sayyid ali at-tamasini radiyallahu anhu ñom buñu paré salatu fatih buñu paré temer astaghfirullah bi dañuy def lolou inna lillahi malaikatahu ba mu jeex jang salatu fatih def ko buñ paré la ilaha illallah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam la def ko jëwatu ko ma buñ paré def ko lool amna ño xamantene ben place rek lañ koy def moy fin bi am ño xamantene subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun te lool mom moy ñi jël ci cheikh omar radhiyallahu anhu yoon bobu cheikh mohammed khali ñoom lool lañu def mais yoy ay ngeenel ay sunna lañ ci comprendre yoy mom bokkuñ ci wér bi ku ko def dañ ko sopp pour mëna mu gën rek da koy rafetal mu am lo xamantene dañ koy def buñ doon wax dañ nan gëneel la ci manam da koy gëna rafetal gëneel la ci comme manam tay li ni ñaan ji bo mu gëneel la ci da koy gëna rafetal amna yeneen moy le fait que nga wart djublu beek yoy inshallah taala yoy buñ ci yexé dinañ ko gëna dina ci gëna dugg dina gëna la inshallah taala dem nañ ci yalla yoy gëna jox ci barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam te buñ ci yegg tamit yalla bo lañ ñu bok ci ñi gëna manam ñi nga xamne ay rang bu kawé lañu am ci bir tarikha bi barki rasulullah sallallahu alaihi wasallam cheikh tidiaba belal de nga muné wal taqra an kon nga jang du'a ana suñu ñaan nga al ma'luma bañu xam kon nak de nga muné qabla shuru'i lu jitu kharfal ga kharfal moy commencement moy ak tambal yi manam dañ ko kharfal parce que voilà moy boy duggu dal voilà boy duggu fenn dañ nan kharfal na ci nangam de nga moy soobu nga duggu na dem na voilà lu jitu nga koy def nak ci lu jitu ngay duggu kon ci biir werde bi diko tambali na nga jang suñu ñaan gi kon manam du werde bi rek la am la concerner concerner na werde bi concerner na lazim bi concerner na wazifa bi ñaan gi nak am solo gi mu am solo ak manam li tax ñu bëgg nga diko def mu nekk lu ngeenel moy daf lay permettre nga mëna gëna téewalat ci yene ndax comme ni nga xamné non lañ xamone innamal a'malu binniyyati wa innamal likulli imrin ma nawa jëf yépp ci yene lay aju te jëf ci kenn ku ci nekk li nga yene mo ngay am té lool non mom motax bu fekente nak manam di téewlu sa yo xamantene ya nga def mbir ngay téewlu ngay comme li cheikh hadji malik wax rek la day am bim nan fa in walakin najdu adh-dhikr laysat han nako lo fata sa walakin najdu adh-dhikr qalilun in lam yakun bihi walakin najdu adh-dhikr in lam yakun bihi hudurun qalilun wal hudur gharib okay lalla ha wa dani mang lay waye nak na ngeen xam len ne may yi tukki ci sikar sikar bo dege ñukoy tag di wax ngeenel yu mag yi ci ne mune waye nak walakin jadwa dhikri illam yakun bihi na ngeen xam ne may yi tukki ci sikar su ca nekul mom sikar mom ci bir sikar bi hudurun ak tiaw qalilun may lay new waye wal hudur gis nga tiaw nak gharibu akatum ranke manam lolou mata baye xel sikar yi ñuy wax ci tariqa bi ak yoy non ngir nga mën ci bénéficier wu pleinement il faut ngay téwol di téwlu ci sa xol manam li nga xamantene moy zikar bi té bokku ni ci li lay ci dimbali moy ñaan gi ni nga tambalé ko parce que ñaan gi comme ni nga xam tamit loolu motax par exemple même ci julli ak yu mel non motax ñuy bëgg ma xaral ngay téla dem ngay té bara heure bi nga japp mu fekk la ñuy noddu nga mu fekk la ci jakké bi masalan ak yu demé ni ko non ndax yoy dalay may manam téwlu gi julli gi imagine tay julli go xamantene waji da nek ci affaireu aduna yi ba heure bi jot exactement gaay yi kabar rek mu daali taxaw koku pour mu téwlu ci kar bi pour mu téwlu julli gi day jafé li tax moy xelam day nek tout temps ci li nga xamantene ci li jogé wala bok ci affaireu aduna yi ndax manam waju nekul di waj legi nak fi tamit werdu bi bok na ci li nga xamantene mom lañ ci bëgg moy wajal gogou non nga xamantene soko wajalé sa xol bi day gëna déllu wat ci manam zikar gi bu ko défé yow zikar bi da ngay préparé wu psychologiquement sa xol bi déjà déllu na ci yalla subhanahu wa ta'ala bo muñu firé ñaan gi ding ko gis manam sa xol déllu wat na ci yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala légui nak booba nga doga mëna tambalé nak nga daal doga mëna nak daadi tambal li nga xamantene mom mo ci nek loolu motax yoy yu am solo la motax mu ne kon nak am solo gi mu am solo tamit motax tamit batay man tamit jitu hudi kena ko man goma bi aji no sé ko ci ay way xam nga mënon na ni amna ñaan bu ñuy faral di jang demal nga ñaan nañ ko jang rek mais def ni dedet manam dama bëgg sabit nga jariño ci dama bëgg nga man ko xam tak ko té way bok na ci li mëna dimbali ni pour mu mëna tak té comme téré bi manam da fekk tariqa be ko taxo jox ah xana ma jangalale la ko rek nga daal koy téyé wala kon jappé ko ni nonu la mune inni nak man nawaytu mangé yene manam yene ah kon loolu nga wara wax manam ñaan bi fofu la tambalé mais nak ci kar bi kon dañ koy def ci buñuy tambalé wazifa buñuy tambalé werta ak buñuy tambalé lan hadara juma manam dañ koy def fep motax masalan tay buñ nan ki ubbi buñ nan ubil li motax ñuy wax manam xawma nak baxam ñi nan ubbi yépp comprendre nañ li wala dëtt parce que il faut ñu hein parce que xawma baxam comprendre nañ li wala dëtt ana kulli hal buñu wax ubbi li motax ñuy wax motax ñu nan nañ ko ubbi motax mom ngay ñang laata ngay dugg ci wër ci kar bi deng ak wazifa beug wer manam wazifa beug wer beug yoy te bo xole manay nga xamantene mom la lambo da nga gis ne manam mbolem sikar boy sikar mën nga ko ci tambale mën nga ko tambale walé mu ne kon man inni naka man nawaitu manam kon legi yow taxaw nga ci sa kanam borom subhanahu wa ta'ala di war pare nga wosi fu pare nga wernu pare nga laj pour hadara day ngane nak yalla ci sa xol nga koy waxe parce que yene parce que an niyyat yene ci xol lay ne comme ni nga xamantene non la nekke mazahib li upp ci fuqaha yi rahmatullah alayhim comme ni nga manam bamu de shafi'i rahmatullah alayhim ñom dañu ne yene mën na nek luñuy wax ci kaw manam comme nga ne labbay comme muy julli nga ni yene ma ngi yene julli nga wax ko ha lolou ñom nenañ mën na nek mais mbolo lu upp ci borom xam xam dañ ne mën tane te moy mazhab hanafiyye ak malikiyye ak hanabilah rahimallahu jami'a te amna ci ñom ño xamantene dañu dem ba ni lolou bid'a sax la shafi'iyye rahmatullahi alayhim dañ nan leen deug le bid'a la mais bid'a bu baax la parce que bid'a la bo xamantene daf ñuy dimbali ñun pour ñu gëna mëna téwlu suñu julli tay buñ ne yalla ah yene nañu la jullil dadi wax allahu akbar amma nak li nga xamantene mom lañuy wax nan yene na julli tisbar ki dangam lool nak par contre xawma ñan ñoko wax lool xawma ku ko wax ci xawma vraiment ben borom xam bu ko wax par contre yene nañ julli manam ti nga téwalat sa xol ci julli lool non nga wax ko ci sa lamine ngir mu dimbali la nga mën ko téw ci sa xol lool manam man nan way nak amma diko wax ci lamb rek salatul asri allahu akbar leer dadi koy waxe nonu ngir rek xam nga waxulo sax ni mangi yene waxulo batu yene kum fi ni inni nawaitu xam nga bone inni nawaitu an usalli salatul asr lo sax soko waxe mo meun nañu wax lol waye amma han waye amma salatul asri rek parce que xam nga lol han lolu limu lolu bu amé njariñ bu déw lolu nonu amna njariñ ben njariñ kessé la am xam nga moy ban moy nga japp né li julli bi julli taxan la té lolu moy pour ki comprendre baat bi manam lolu moy il faut mu nek nit ku xamné salat asr limi tek moy julli taxan wa ko mom dana ko njariñ lolu mais amma njariñ gi nga xamné mom moy téwlu ma ngi toroxlu ci kanamu yalla yalla ma ngi lay yéné julli yow kessé nangam yoy ma lolou mën nako baña jariñ lolou sax d'ailleurs bokku na ci li nga xamantene mom motax han ki manam yenen borom xoy rahmatullah alayhi te manam téré ko té jëf yi manam ci yéne lay aju comme hadith bu nga xamne moy bobu hadith Umar ibn Khattab radiyallahu anhu bi nga xamantene moy haditham bu siiw bobu nga xamne mom la al-bukhari rahimahullah ubbe téré mom la manam mi ngi ci sahih imam muslim rahimahullah mi ngi ci yenen téré yi téré fiqhi a tour hadith bok ha yenen téré hadith borom xam xam hadith danaka ñom ñep indi nañ ko hatta imam malik rahimahullahu ta'ala mom danaka mom rek moko indi wul ci muwatta te muwatta bu ibnu wahb rahimahullahu indi nako kon muy hadithul a'mal bi niyyati bob yenen tib sallallahu alayhi wasallam innamal a'malu bi niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa jëf yep ci yene lay aji te nit ku nek li ngi yene rek ngay am kon yow bu boba da ngay xol li lan motax batu motax zikar bi am solo parce que le fait que nga yéne yi yépp manam nga yéne ko bing koy def han bi ngay commencer zikar bi nga yéne am yéne bi yi yépp nga waxale ko nga kon nga xam baat bi limi tek nga japp ko ci sa xol lolu day def lay dimbali ci nga meuna han ci nga meuna jëfé li nga xamantene mom moy yéne bi ci manam mom moy dalay permettre manam nga meuna pouf nga meuna mang nga meuna am nga meuna gagne mbolam li nga xamantene mom mo nek ci zikar bi ndax li deug moy tew bi nek ci zikar deug mune inni kon nawaitu yenena te rabbi yow sama borom bi tilawa ci njang bi nga xamne parce que at tilawa ak al qira'a duñ ben xam nga fe daf ni la wal taqra'an na nga jang mais fi mune inni nawaitu bi tilawa ñom ñaar duñ ben dedet motax mune alladheena ataynahumul kitaba yatluunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi parce que al-qira'a moy jang rek lu ci munti xew moy wax nga ko ci sa lamine mais nak fokk sa lamine tuddu ko motax wasifa yi ngay deg lazimi lol waxon bo dayer waxon nagn ko il faut que sa lamine diko tuddu bu ko sa lamine tuddul manam nga def ko ci sam xel rek batay defu ko dara parce que lamine bi motax ñuy wax deug mais mu def tilawa bi ñang mi ni liko woutele qiraa moy ne tilawa da fay andak wax ji ngay wax nga baye xel sens bi ba pare yiñ ci wara jëfé nga jëfé lu deppo ak manay wax ja manam lu deppo ak manaba ba motax mu ne alladheena gaay nga xamne ataynaahum jox luñu len alkitaba tere bi muy tawrat yatlunuhu ñom ñi nga xamne te jang nañ ko hakati lawatihi nañ ko wara jange jang jël mana ya sans ba bari jëfé ko ulaika yu'minuna bi ñoñu ñoko gëm deug deug gëm deug kon tilawa moy lolu lolu tax ñu yox tilawatul qur'an dañ yox tilawatul qur'an wala wala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu baynahum gis nga li hadith bobu yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam bim nan amul ben nit ño xamantene dañuy daj yatami'una fi baytin min buyutillahi manu ño xamne dañuy dajalo ci ben neek ci neegu yalla yi wala deug mune yatluna kitaballahi ñi jang téré yalla bi wayta darasulahu baynahum ñukoy jangalante seen bir manam motax wayta darasulahu baynahum day gëna léral baatu yatluna kitaballah manam ñu jang téré yalla bi diko jangalante seen bir deug mune lulul loolu buñ ko def illa khafatul malaika lulul malaika dañuy ñew wër leen wa khashiyatuhumur rahma ba pare manam yermande yalla wacc seen kaw wa zakarumullahu fi man anda yalla di leen tuddu fañ fañu mom ci assemblée malaika yalla ñu yalla boole ci ñoom mu ne kon ma ngi yene rabbi yow sama borom bi tilawa ci njang bi may njang dal wir di bi la wirda motax ma ni bu fekke da ko yaw ni na ci bi tilawa ta hadil wirdatul mubarakatina ah manam wirda mubarak bi hadil wirdul mubarak amna nak meun nañ wax budé wazifa wala hadratul jumaa ndax dañuy changer baat bi wala de li gëna note moy dañuy changer baat bi mo da nga ni nawetu ha hadir wazifa deng wala bo ngal inni nawetu hadir zikr al jumaa hada zikr al jumaa ha mais sou la nexe nga bayyi werdo bi rek parce que de toute façon werdo moy manam mana bis du changer parce que werdo baat bi mi dik na batay parce que le fait que nga koy def sa yu waré jot lolou werdo la deng comme li yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam man nasiya wirdahu min al layli fal yaqdiha ha iza asbaha qabla dhuhr kep ko xamantene da nga faté sa werda ci guddigi nang ko fay so xeye bala tak bala tisba watu werda la defandiko fofu parce que lepp luñuy def diko def ci lo xamne periodicité la dafa def ci am lolu werda la tuddu ci budé jaamu yalla la mo xam zikkar la mo xam jang alquran la mo xam ay julli nafila la mais mu nek lo xamne luñu lim buñu xam la ba pare mu nek une périodicité mu am périodicité niki non même boudé wor wala saraxa sax dañ koy tuddé werna lolo tax mbirum werna kenn duko doyalal kenn duko neewal doole niki non kenn duko saboté ba nga koy toutal ba ngay japp ne du baxul lulul ko ñaar soit da nga ñak xam deug vraiment xamul wa dara wala nga nek ko xamantene xeyna comme ni seigne touba wax rabbi alana wala nga nek ko xamantene da nga soxore gaay yi koy def xamne yow de façon do ko def nga soxore len mais li ci ëpp nak moy ñak xam ni surtout suñu jamono li ci ëpp moy ñak xam deng ta'ziman sambir nek aji magal la kon li tax moy damay tuddu sak azama manam sak magay turu yalla bobu non nga xamne moy al-azim mom la bëgg di incarner manam incarner li walu doomu adama ci mom deng manam kon moy yaati al-azim moy ki nga xamantene mom moy ki mag ki deng ki nga xamantene ay mbirum dafa reuy ay mbirum dafa am solo may ut jox solo ki nga xamantene da am solo subhanahu wa ta'ala kon may magal lizil jalala borom deng motax mu utiliser borom mo ne lizil jalala borom jalala al jalala mom moy majesté manam mom moy kon li nga xamne moy magay moy reyay moy ak nguur ak keranga magay gogo nak kazaniki non li ijlal ngir magga li ijlal ngir magayam itam mom ci jëmi bopam subhanahu wa ta'ala yegiti gi mako yegiti gu upp xelu minde fi la wa deng kon bi c'est sa grandeur bi c'est sa majesté xam nga ay baat la yu diganto ha mais bi nga gis ne am nañu li ñuy wax umumun waqfufun nisbi manam moy dañu dugënte parce que da fay am lo xamantene ay général ak ay particularité de part et d'autre grandeur ak majesté général parce que d'une façon ñom ñep ñoo bok parce que grandeur bo dégg hein grandeur bo manam majesté bo dégg grandeur nga ci bir ndax wégel ge fonkel ge ak yoy ding mais aussi grandeur bo gis tamit amna touti majesté bu ci né sauf que fi ijlal gi duñ ko wax ludul parce que motax yalla rek lañ koy wax mën nañu wax nangam ki di azimun ku magla duñ do lañ ko wax comme li yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax min muhammad rasulullah sallalahu alayhi wasallam ila azimir rum mu ngi joge ci muhammad rasulullah sallalahu alayhi wasallam di dem ci ki nga xamne moy azimir rum moy azim bi nga xamne mo nek rum moy le grand de rom mais yenenbi sallalahu alayhi wasallam mais batu jalil jalil kenn du wax du yalla mo tax ñu nan azza wa jalla magna tedna walitiga ngir ak ngir sa mbiru nek aji sakku mardat ke say ngeureum sa mbolam xeti ngeureum yi rek yalla dama bëgg nga may mako al ulya yi aji kewe gi bila khafaayti nebbumako lolou mang koy wax te dama ko bëgg dafa nek lo xamanteni dama ko bëgg dama ko sopp te dama ca bëgg dem ma am sa ngeureum yu maggi ya parce que li al qur'an wax bimi wax al janna ak xewal ya te nek ba dal bi wo jannatin fiha na'im muqim ak ay aljana yo xamanteni ay xewal yu saxa nga fa daf ci tek wara do wan min allah akbar gooy ngeureum bu tukke ci yalla akbar mo gën mako xolal subhanallah ngeureum yu nga xamanteni du ko jox inna allah la yarda an qawmin fasiqin yalla mo ne sama ngeureum yalla ne ngeur yalla du neena du geureum ñi nga xamne ñom ñoy nit ñi nga xamne ay ka cior la yalla sa yu geureum day geureum ku mag ko xamanteni ay birum dafa reuy lool mom motax bi mu ne bi mu ne xolal subhanallah mu ne inna ma yakhsha allah min ibadihi alghulama ñi ragal yalla rek deug deug khashya moy khashya xol gu torox lu ci borom subhanahu wa ta'ala fu mu tollu tit yeb magay borom subhanahu wa ta'ala mu ne ñen rek ko def moy ñi ko xam moy ñi nga xam ne ñom ay ulama lañ borom xam xam lañ parce que ñom ñoy xam geddu yalla ñoy xam magay lu ñu gis gis ci magay yalla ak terangam ak yaato ak katanam ak manam di def lu ko neex sa su nek di mëna soppandiku ci mbiri te loolu nonu manam ak wëteul manam ma'rifa deug deug deug xam yalla deug bala nga ko mëna def nek xam xam manam nek borom xam même bu fekkentene do faqih bu mak do muhaddis bu mak do mufassir bu mak et cetera mais dina am touti loy for ci yoyo waye li nga xamantene mom moy xam xam bi nga xamne mom faw dang koy am moy ak moy tawhid wëteul borom subhanahu wa ta'ala magal ko yëkiti ko kok mom fo nga am ko xam xam bobu nonu ci sa xol lolou moy tax nga xam yalla te mo lay yobbu ba nga yegg ci dara jey khashiya bobu té nak ñooñu la wax né yalla né radiyallahu anhum yalla gëreem na leen waradu anhum té ñoomit gëreem nañu yalla té zalika loolu yalla néna ñakoy am moy liman khashiya rabbahu ñi am khashiya bi nga xamantene mom lañu wax ci gaw lool kon dañuy xam né gëreem wala yalla yalla du ko jox ko né dem aljanna neexna lool way am gëreemal yalla ko dakk yalla ñu yalla defal ñu ci ñu dem ci ngirum xolal subhanallah ñi top xolal lim wax muné wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladheena taba'uuhum bi ihsanin ñoñu la wax ni radiyallahu anhum ñi jitu ci sabiquna ñi jitu min al ci muhajirin ak ansar yi sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhum ñoñu muné nak ñoñu mom dañu am ngeureumal yalla muné walladheena taba'uuhum bi ihsan ak ñeneen top ci rafetal rek ne ci rafetal kete top leen ci lolu ñoñu la wax ni ñoo rabbiyallahu yalla jox ngeureumum duko jox ko ne la ilaha illallah yalla nañ ci ko yalla may muné kon sey ngeureum al ulya yi aji kawé nak yoy sax la bëgg nak manam lool muy da ngay parce que da ngay bëgg dara da ngay ambitieux ah oui da ngay ambitieux lama waja wax mu ne ah yalla may ci aljana yi ko wala wax ñun di mu aljana yi ki rek inda mon ko del man day yi kaw la bëgg mo ah wala no yoy ñu mag ñe ko mani mané ko mani yu kaw la bëgg la wax xana du yalla rek koy joxe allo yalla rek mo koy joxe ngeen bëgg li man ma xalaat ne waru mako mëna ah yalla rek koy joxe mom tam koy ñaan deug kon li manam kon ce qui veut dire que ni werd bi boko jël inshallah dinañ def ben commentaire général buñ paré ci domaine bi yépp ci zikar bi muna al aliya baati kay ni bila khafaati neub gis nga lool duma ko neub lool la bëgg qasdan ma ngi nek aji jub lu ba tay ci sama zikar bi li wajhi ke ngir sa jëm al karim gu tedd ji jeexna wajhi nak jëm lay tek al zat comme ni nga xamne non la ko lu upp ci tafsir kat di furé wala bok ni ko ta'wil manam nguur lañ ko tekke al mulk comme ni ko imam al bukhari rahmalahu inde ci tafsir sahih rahmalahu ci ay bobu kullu shay'in halikun illa wajhuhu mun ay illa mulka bepp mbir day halaku day jeex day deñ ludul jëm mi yalla bi subhanahu wa ta'ala manam wajhu mune ludul sa nguur mais wajhu tekki wul xar kanam visage comme ni nga xamne non la ko wax bi di furé yalla ñu yalla sama ñom né xar kanam lay tek kullu shay'in halikun lool bu doon lool la sax dañ na leen yeen ay bi parce que ay bi mu ay ñaari ay yo dañ leen daanel bu re visage lay tek ñu né yalla amna visage mais xamu ñu nu mel amna xar kanam bu doon lool rek lay tek ay alquran ñoo daanel seen musab parce que alquran al ay bi dañ kullu shay'in bepp mbir la wax lu genn ci bepp mbir dara halikun aji alqu illa wajhu budé xar kanam lay fekk visage té ñom néna yalla amna loxo ak ta ak ñaari tank amna ko ñaari loxo ci ñaari tank kon ana loxo ya tank ya nak lool bokul ci kullu shay'in ba benen ay bi def len di ka mo def ni kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram lepp lo xamantene nek na ci kaw suuf faane lay jeex aduna bi asaman minde fi asaman ci suuf fi lepp lu fi nek lay jeex wa yabqa dana def ak wajhu rabbika sa jëmmi borom ak sa nguur borom li mo yanu mana dil jalal borom man gay gi upp xel minde fi wal ikram ak borom teral ak teranga motax mu jëfandiko wajhu kal karim sa jëm ju tedd ja niki non niko imam bukhari rahmalahu mu mom rek mo wax illa mu ko wol sufyan ats-tsauri rahmalahu tamit lolou la wax nonu la fini bat bi manam nguur yalla rek kay dess ñeneen ñi nak dañ ko dañne jëm manam jëm yalla lay tek ak zat manam son essence amma ñeneen ñi amna mais am ñi nga xamne ñoy mushabbiha ñom mujassima ñom ko muhabidi et cetera ñom xar kanam dañ koy firé bu ko defé ñu né yalla dafa xar kanam et cetera ñu tayaro ko fofu bu mëna saxal seen madab yu ñaaw yoy ñi ñame yalla ñu ci yalla musa deeng kon ci jëm ju tedd ji rek ka tax yalla ñulay hãn ci ci jëm gi rek lañ djublu kété motax ñun ñuy sikkar suñu sikkar bi al ali bay aji kewé ga wa mukhlisan suñu mbir nek na aji selal la manam sama mbir ma ngi lay yi sama yene bi yef moy dama bëgg selal la ka ñel la ma abti hali nak selal ga mom andana ak toroxlu ak waccu sa bop amna hizb buñ tuddé hizb at-tadarru' wal ibtihad cheikh tidiane radhiyallahu anhu daf ni ku koy ñaan al guddi gu jot manam avant ci dernier tiers guddi gi manam moy bala fajar gi rek nga ñaan ko mune bi nga gis sa xol yalla daf koy wu def mais sa xal day torox lu fu mu toll ci yalla waaw ci bu tadarru al intihal te guddul sax mi ci mu sefi wa mi ngi ci jeex da wa waral ni ci nonu amna benen benen ñaan bo xamantene mi ngi ci mom tamit joxe nako bokku na ci yenn lettre yi mu yoni yi mu doon bind bok na ci yu bindu ab talibim wala ak tamit mi ngi ci sabata ahzabu awrat cheikh tidiane dañan dañ kepp ko xamantene dang koy jang sa yo julle nang ko jang ñetti yoon wala bok nang ko jang juroom yoon wala juroom ñaar yoon solo sax xolal rek lula neex nang ko jang dir ci lolu te boko jange te ngay teewlu mana bi nga xamantene mo ci nek sokoy jang té ci bir beccëg gi ngay bayyi xel sa yo gisé ni mana bobu wuté nak mana yi ci nek wuté nak loolu rek manam wuté nak li ngay def rek nga yéddat sa bop nga continuer melal non manam bala yag légui sa xol fo tollu muy torox lu yalla ba paré sa xol tawhid da ci sax té ñaan gogum moy bimu nan allahumma alayka muawwali wa bika malafi wa ilayka iltijai wa alayka tawakkuli wa bika thiqati wa ala hawlika wa quwwatika i'timadi wa bi jami'i majari ahkamika ridai wa bi iqrari bi suryani quyumatika fi kulli shay'in wa adam ihtimali khuruj shay'in daqa aw jalla an ilmika wa qahrika hatta lahzata sukuni ñaan gango waaw allahumma moy bur yalla alayka ci yow muawali sama mbir yep ci yow la koy delo wa alayka te yow ci yow ya ittikali sama wir sama sukkandiku way wa alayka te wa bika te ci yow fiqati sama kolere lepp luma wul ci yow rek la ne yow rek yow kesse wa bika saqati wa ala hawlika te ci sak sopandiku wa quwwat ka takatan i'timadi moy sama manam moy sama jaxandiku way moy sama sukkandiku way moy sama poto bi may teye wa bi jami'i majari ahkamika ak ci mbollem ni nga xamantene say atté dana ci daw rek wa bi jami'a majari ahkamika lepp lo xamne sa atté daw rek rida yi sama ngeureuma nga ci lepp lo dogal contane na ci wa bi iqraris ak ci saxal gi may saxal suryani daw quyumatika sak taxaw gi nga xamne yow yaay taxaw mbollem minde fi hein wa bi suryani qi hein wa bi siriyani qiyumatika fi kulli shay'in bepp mbir ba pare wa adam ihtimal ak ñaka jappandi ci xel et hein wa bi adam ihtimal khuruj gin kul shay'in da ben mbir bu meuna don wa bi jame wa hein adam ihtimal khuruj shay'in daqa mo xam dafa tuti aw jalla wala dafa reuy lu reuy wala lu tuti amul dara lo xamni xamna ni possible hein mu gemi ci sax sopandiku ci sax katan ci sax dool ba pare ci sax taxaw lol daqa aw jalla an elmika lolou ñaka mana genn ci sax taxaw ak ci sax xam xam aussi wa haw dawa obi jame rasul ahkam wa bi adam ihtimal khuruj shay'in daqa aw jalla an elmika wa qahrika ak sa katan sa dola sa supremacy an almika wa qahrika hatta lahzata sukuni mbete sax sama gende manam xefa xepi sama dal gi ma dal ni sa fi ni instant bi sama moment bi wane sax amul dara lu ci genn lolou xam gi mako xam ak japp gi mako japp manam ak sukkandiku gi may sukkandiku ci sa katan yow manam ak yow rek dal lay sukkandiku manam moy batu la xawla wala quwwata illa billah manam ma ñaan gogou non ku koy saxo tamit yalla da nga def tokk ci sa xol te da ngay torox lu fo tolu ci sa borom subhanahu wa ta'ala yalla day def lolu manam ba koy def naturellement nga nek ko xamne sa xol fu mu tolu mi ngi wéetal borom bi di torox lu ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala motam mo ne kon rabbi yow sama borom min ajli kay ci yow rek ya tax ma def li lepp waqat deug aqulu ma ngi wax gi bi husni imdadika ci sak rafetalu teub gi nga ma teub ndax xamna ni kaddu doole ci kar gi nga ma wara ci kar wallahi bu won teub gi ngi may teub duma ko meuna def ndax dafa laaj leer gu ri pour ma man meuna yekiti kaddu yi diko genné ci sama lamine ndax doole gi ci nek il faut pas hein doole gu magga ci nek hein ya muqil yow mi nga xamantene yow yaay jubanti aka matal lu matal نقيل العثرة موتا تمد يالا بحسن إمدادك عونك تلي ديالو ak tamit bi xosni ci rafetal awni ka sax dimbal gi nga ma defal motax ma mana ci karni parce que soma dimbali won duma ko man wa hawli ka sax sopandiko motax hawlu lol lay tek manam sopandiko le fait que ngay meuna jele mbir diko jele ci ben xal yobou ko ci benen xal jele ko ci ben état yobou ko ci benen état lolou moy hawlu ma wama anda quwwati ka sax katan guma talagi moy baat la hawla wala quwwata illa billah parce que la hawla wala quwwata illa billah lool rek la moy amuma sopandiku pour meuna djugge ci lima nek di def dara lu bax wala quwwata te amuma katan ci meuna bayyi yu bon yi ma nek wala contraire amuma sopandiku pour meuna bayyi lu bon bima nek okay waqu aw wala quwwata te amuma katan pour meuna def lu bax illa bika lulul khana ma jaar ko ci yow yow rek nga dimbali wama waabtani ak lepp lo xamne waabtani may nga ma hi lola min mi amika ci say xewul sa xewul gu mag gi nga xamantene mo nga ma may lolou motax ma mana def li may def mu mana sikar sama sikar gi man yek nané manam kon da la wara yek ni du yow yaay def dara diko defal yalla dedet yalla mo lu dimbali nga meuna def lolou suma dimbali won do ko man xam nga bala nga koy xam nga gis ko nit ko xamne julli fi ñaari rakka da koy tiss tok ci car fi 3 minutes da ko tiss ak ko jaxé té amna carte mi ngi wër té jullit la aussi et cetera xam nga lutax parce que l'air gi la yalla teub ndimbal gi mu def ci yow jappandal gi def katanam gi mu ak xewal gu mag gi mu def ci yow mom la debul ci koko sino ko non ton yalla da na hein wa sino limu lay def lo la koy def lo mais comme que mom limu dogal moy lolu beug na li la lay def motax duggu ci tariqa bi aussi lolu la lawla al inayat kan al inhirat ala han wajhi suhulati mimman kana yuhyini bu lu wonne jappandalu yalla rek mo ci ne konon ton soobu duggu ci tariqa bi du jappani ni du kon kon do na yomb bok nek mbir mu yomb di tukke ci yalla wa kam unasun tamannaw bisuluki ala uslubihi ma qadha man qala watti ha ana nyaata nit ak ñu bari ño xamantene dañu han mebet niñu dugg soobu jël tariqa bis mo ne ñu nan la ko neexon mu jël tariqa bi bëgg na ko jël ma ngi koy yéene na ko nangam bu xey de ndax ma ka da dogaluko kan yalla mi wax man xala mom mi nga xamne mo wax wati ni wa zaytuni wa turi sini na bu akhar ba ja xam nga c'est parce que yalla kum ci bolewul rek do ci bok yiw yeep yu bax yeep non la mel nak lool motax nak bok na ci li wone ni nit ki yalla da ko bëgg moy jappandal gi mu koy jappandal muy def yu bax ak jappandal gi mu koy jappandal mu bayyi yu boni mais li wone ni ci yalla buggu ko te mi ngi ci mbugulum yalla wala bok en tout cas warna xolat bopam parce que amna lu bon lu mu def yu yu tax yalla mere ko ni moy le fait que muy khous di nour ci yu boni waaw motax kon yépp nak yalla tawfiqika manam day delu batay ci bi hasni ci taruk tawfiqika sa deppele manam deppele gi nga ma deppele motax ma man ko def ha wala bok bi hasni ci rafetalu tawfiqika sa deppele al marjuu bañ yaakar manam sa deppele manam deppele gi nga rafetal sama depp sa deppele taw manam tawfik sa deppele bima yaak biñu yaakaat mom motax ma meuna am li niki nonu tamit mën manam amna benen sens moy tamit gis na ne li tax ma man ma def manam man tamit ma ngi yaakaar ci biir def gi ma koy def nga may ma sa deppele ba mu man ko def yeggalako parce que lool moy tawfik mo yalla deppele la exactement li nga xamantene mom moy li nga bëgg ak mo gën ci yow mu nekk exactement namu wara nekk lool moy tawfiq ni tawfiq ilahi yalla nko yalla may musta'inan so mbir nekk aji sako ndimbal bi ka ci yow moy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in xam nga li ci li lelelep mom day fir iyyaka na'budu liko jif moy yow rek la li jaw parce que lim wax ci torox lo ci sakku sa ngeureum ak han limay def yow rek ya tax ak te xamna ni yow rek ya ko man ak han ak la ci aji yeb day delu ci iyyaka na'budu bi ci di musta'inan kon bi ka ci yow lay sakku ndimbal wa anta te yow yalla khairu man ya gën ci kepp ko xamne mo ayna mi nga nek aji dimbalate gis nga ñaan gi ñaan gi li nga xamantene mo ci nek ci mana dafa sax ci alquran ndax alquran karim daf ni wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ديل من دي توك دي جوتايو جيلل سا بكال غا فورسيكو واصبر نفسك muy jotayo ma alladina and ak gay nga xamne yeddo ona dañi wo di ñaan rabbahum sen borom bil ghadati ci subay wala ci ak ngoni te yuriduna ñanga tay namme wajha wo xar jëm yalla kesse wala te xam nga lolu jëm yalla la mom la wax fo kon ben mana dik na neena wala xam nga te li la di jale lu ñu def leneen lu dul di sikkar suba ngor nga xamantene neenañu jëm yalla la ñi ci sax wala taadu aynaka anhum bul jigi se beut wulif leen bul xol ñeneen turidu di nam zinatul hayatu dunya tar tari dundi aduna wala tutexte bul top man kep ko xamantene dafi nekk di critiquer gaaji nan gaay seen sikari da ngay waaw ndax al khalfalna dañoo saggan lo daño fessel del xalbo xolam han ci yeb aduna an zikrina wolif muñu tuddu mom duñu sikkat ba bare nangul baye kuy sikkat mo sikkarul kay ya xeti mola ñu may ñu sikkat alquran dal neena yow yenenbi sallallahu alaihi wasallam bul ni dal del nek ak ñom de tok ak ñom del jotay ak ñom del jotay yo sen jotay ci carité bu an bu top gaay ci dess wattaba hawa mu top banexu bakanam kess parce que ko xamantene dafa baye zikr rek day top banexu bakanam lool mom amul ben tapala lu mu la mën di wax lool lay def zikr ala bi zikrillah tatma'innu al-qulub xol yi fi ñi dalé ba am mat li nga xamne mom lañuy wax nafsul mutma'in bobu yalla di wax irji'i ila rabbika nan ko rabiyatan mardiya am ngeureumal yalla di kuñu ngeureum ko bala nga ko am xol bobu non han moy ngay nga saxo ci kan lolu andak ne yenen ci sallallahu alayhi wasallam daf ni eklefu am fusukum ma tutikuna de len yann seen bop togo len ci jeuf han mina aklafu anfusukum min al a'mal ci ay jeuf ma tutikuna lolen atal ba pare khairul a'mal gën gi jeuf adwa muha moy beugena sax wa in talat donte dafa niw hadith ñaari hadith yep ñi ngi ci ñaari sahih te non lañ tek tolo ci ñaari sahih ci ñaa an sahih imam bukhari ak imam muslim rahimahullah alayhi ma di hadith aisha radhiyallahu anha te subhanallah khol imam al bukhari fim ko tek rahimahullah billahi no bukhari no al bukhari rahimahullah ku magga la waje rahimahullah rahimahullah xam nga fan lako tek dama ndike indi buntu buy woné ni bu mu tuddé noté ko pour né daño war di saxo ci kar wala bok di saxo jëf yu baax yi ndax day yok ngëm yalla après mu indi wat ci tabul iman benen buntu muy wone ni daño war tamit di def lo xamantene dafa yam manam bëgg lu yam wala bok inverse bi en tout cas ñom ñaar la tégalé pour wone ni ñaar yoyu dafa important ci dundu nit té lolay werd lolou mom moy werd kessé buñu wax buñu fi wax lenen lo xamantene day limité wu ba paré tamit day nek lu woyof lu nit ki atal ba paré nak da war di durer tout temps pété ñaari hadith yi la indi pour dëgeural ko même hatta imam muslim rahmalahu ñaari hadith yi la indi pour dëgeural mana bob hein motax lolou alcorane wax boko xolé ay yi ñu fi tuddu na ngeureum tuddu na jëf ngir yalla et cetera te yoy mo ne ci ñaan du rek motax te ñoo ñu yuri du na wajjo jëm yalla bëgg te sahaba yi la wax deelan wa ahlu sufa la wax motax yenen ci sallallahu dafa genn ne ma ngi sant yalla alhamdulillah alladhi ja'ala fi ummati man amarani an ajlu sama'ahum ma ngi sante yalla mi def ci sama xex han ño xamantene daf ma digel moy jotta yo ak ñoo te lolu mi ngi ci tafsir al-hafiz ibn kasir rahimahullah imam an-nawawi rahimahullah indi lako ci tere bobu ñu al azkar ci hadith bobu non kon xam nga subhana rabbi han subhana rabbi rayku yalla mo li alquran wax rek ko man lam yaj allah lahu nuran fama lahu min nur fi yalla dama lu leer do am leer mbir mi dafa leer nañ ha ash-shamsu imtala khama nala ko taksha bila bila a bila taksha yakhsha bila du'an biya wa bu meuna ragne bu jant bi joge rek mu won ko xamé la day fess dekk yi amul kenn ku meuna fexa ba dekk yi way gaay duñu gis dantale waay comme ni wax fam naka la ko waxa sax dum nan al aynu in ramida tabdu kalalataha am la nu ko waxe nan beut bu wanete manam day dis dal ba nga xamantene du meuna xol jant bi bu baax man fa mustaqim akhi ta'mul furati ujajun fihi maskumun ana fi rayahin ha ki nga xamantene manam saxim la dafa febar ba lompoñ gemen gi du sax dara ñam boko jox du neex après nak mu nan way gaay dañuy wax gis nga ils exagère nenañ ma fi dafa neex da xamul ni mom mo febar motax gemen gi saxul affaire saxul dara ha yow nan la borox xoxo wi ci aduna bi yépp ñu jëk ñi ngi mujj ñi ñepp nekk ci tawé xey bi werdu seen werdu ñoom ñepp nak sans exception yaw nga ñew nga ni baxul lool baxul kon yaw ya am problème hein ñom ñep nak sans exception ko ci xol histoire bu gis na ci tariqa sangam la bokk wala soufi sangam mo nekkon serignum bi nga xamne moko joxon werna ñom ñep hatta ñom mi xol subhanallah gaay même ñom seen serigne ñi wax ñom ibnu taymiyah ibnu qayyim ay qadir lañ wax ibnu taymiyah ñaar nit do nga doxon ci digënté mo sheikh al-qadir jilal radhiyallahu xol al-hafiz ibnu kathir rahimahu allah shazili lo top leen non ñom ñep amon tariq ñoñu mom moy ni gaay yi gëno ki pour wax même ñom sax amon nañ ay tariq hmm yame subhana rabbi hmm as-suyuti shadili la hmm et cetera top lool an-nawawi serignum bi mu daayer ñom la solo ci ñom sahih imam muslim bi ak sa ak kutubu sita yep daayer ay soufi lañ té mom ci bopam mo len wax ci tété bi ni ñu ay soufi lañ yo xamna ñoo nekkon ay sëriñu essebara té subhanallah ben soufi mu wër ci solo sahih imam muslim sahih imam muslim ben yoon rek la jaar bo xamantene yoonu jang la bu deugal té ab soufi moko solo moy ki al jaludi etc mom kay bo reene ngeen dem tassawuf soufi ak tassawuf liñ leen di wax moy yeen xam nga lan leen di wax sahih muslim bi lo leen di def ak mom budey gaay soufi sahih neppuñ ci yoon xala doole bi sahih muslim da ngeen koy sanni parce que mom bi rek mo fi nek ben nuskha bi mo fi yeur ñi sara sahih muslim ci lañ ko sara mom lañu am mom lañu imprimer etc bi rek la aye bu fekkene le lol baaxul kay sax mo sin di sanni len ko wala ngeen bañ ko def diko ngeen ba ah wallah est ce kon manam niki non même sahaba ay radhiyallahu anhum xal bobu la len ni bimu nan muhammadur rasulullah wala dinama wa shadda al kufar rahma wa bainhum tara ruk'a am sujjadan yaftakhuna fadlan min allah wa ridwana ha ak ba ca def fim nan fimuy wax nan motax li ay xal la yo xamne li day wonani ki werni werni bi da beug melni sahaba yi niñu baxé won te xamna ne man ko motax il faut mu def sikkar yo xamantene manam da koy jël ci ko xamantene da koy jëlé ci yenen nabi sallallahu alayhi wasallam bu ko defé mom xaar ya sahaba yi amon mom man ko am deug la namu ñomelon manu ñomel ne dañ bok ci wala dina tabaahum bi ihsan ndax ñom radiyallahu anhum yalla gëreem na le ñi leen top ci lu rafet et cetera afinan lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim lan yaftakhuna fadlan min allahi wa ridwanan gëreemal yalla لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره ييب نغيرمال يالا موم لا نيي صاح لولو ني خامني صحابه اي ام نانكو موم لا نيي صاح سي سونو ويرني بوغنو في لنن جامو يالا كيفه يريدون وجهه اك بغ نغيرمال يالا جيخنا ñaar yi جيخ يالا نيو يالا سام موتا موي تامبلي كون ني داغي واخ تاميت لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مانام كون موتاخ مو وايكو ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كاللعين ذي العدوان أعوذ مانغي ساكو موس مانام مانغي لاقاتو سا غيناو مانغي ويرو مانغي ديمبانيكو ييب ها بالله تي بور يالا من الشيطان مسلمو تي شيطان خمنا ميم بار بي ميغي جوغي تي شيطان بي تيكي ها مانام كو خامني دافا alko no la fa yaqku te go xamne ken mën ko récupérer lolo moy cheikh bax a ku fetterlu moy mutamarrid kullu mutamarrid minal ha minal insi wad dawa bi rek wal minal insi wal jinni wad dawa bi kok mom lañ wax cheikhan kep ku fetterlu ndax fetterlu gi mu fetterlu ci kanamu boromam laq ma ki bañ ko top lolo motax ñu ko cheikhan mam gi mu mam niki non wax nañ ne mi ngi jogé ci chaata bi tek dafa sori lu sorante comme niñ wax bi urun chaatim ten bu sori bu xoot mom loolu lañ koy wax hmm manam kon budé loolu la moy ndax sori gi mu sori ngeureumal yalla ak lepp lu bax mo tax ñu ko sétane normal mo tax nit tamit bu mélé non fétérlu ci kanamu yalla fétérlu ci kanamu yalla fétérlu ci hein ba paré nak sori lu baax day dék sétane mum tamit mo tax mu né wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min ash-shayatin min aduwwan shayatin al-insi wal-jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura mune motax def nañ mbolam ku yenente defal nañ ko nonu sheytaan ay non ay sheytaan ci jinné yi nit ñi yuhi muy wax yu di révéler di dey baabuhum lemit ñom ila baabin te la ca def zukhru fal qawli ay wax yu taru yep hururan bi ay naxey neen naxey mbay ay worate rek lool lañuy def ci luñ dekk wa kenn ku ci nek di inspirer sew sa morom manam idée yu bon yi même yu jinné dañ koy dey yu nit ñi ñu nit ñi dañ koy deyent seen biir yu jinné dañ koy deyent seen biir kon a'udhu ñi ngi sako ma ngi sako muslu billahi ci bur yalla mena sheytaan sheytaan parce que lan bugguñu sheytaane duggu ci su werdu bi dara parce que sama yene bu rafet bi mo bugguma sheytaane yaq ci dara da fi joge ah oui ba para comme sama borom la jëm sheytaane mom moy ki non bi gëna mag bi nga xamne mom mom day yëngatu parce que ñi ci dess en fait budé bakkan bi ah instant bi contrôler nga ko parce que yaangi commencer bëgg ci ka kon contrôler nga aduna bi yittele tu no ba parce que tok nga légui djublu ci yalla kessé kessé kessé ha banexu bakkan non way sheytaane mom mo mo nara ñeu bëgg la yaqal nga nan nga ñaan musu sheytaane d'abord rajimi ka bi nga xamne mom moy ki nga jam ki manam limi tek moy al marjum moy ki ñu jam ci bobu manam moy manam bi nga xamantene moy gël bi gëna dëgël comme ni nga xamantene non la waxna ha min kulli shaytanir rajim lim wax ne asaman ci dañ ko ar ci bëpp shaytané mune wala qad ja'al darna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin naazirin wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim asaman ci dañ ko def ay tata yo xamantene ha ay constellation yo xamantene dañ ko fa def wa sayyanaha ñu taral ko lin nazilina ñeñ ñay ñu xol way nak waxna ñu arku min kulli shaytan rajim ci bëpp shaytan bo xamne dañ ko jam parce que rajim fi mana fa'il la bu yor mana maf'ul ku ñu def moy ku ñu ray ku ñu jam comme ni manam moy ku ñu jam comme ndax dañ ko rebb jam gogu nak parce que lool la le fait que parce que likoy gëna wone moy bimu nan fimi waxe ci sourate djinni wayna kullama naqru fiha maqal kunna naqru fiha maqal la sahin faman yastami' ana yajid ha lahu shihaban rasada ñun daan nañ fi deglu waye dal gis nga ci kaw degi ku fa def bi gaay dañ lay sanni ay djum yo xamantene yu tan jeer la ñuy lakke di gañe di raye lool mom mo lay wone rajim baat bi mom la gëna tek légi nak mën na téké né tamit mom rajim def non seulement def parce que mom dañ ko reub tamit le fait que yalla jam ko reub ko buñuy sanni jam ra tamit mom lañuy jam motax rajmo lañ ko tudd lapidé ci sétana yalla ñu jël mo sa ni gënal non képp ku top limu top tamit limuy def tam non lay non ngay mel yalla ñu yalla mussal niki nonu rajim tam mën na tekine manam mom ki moy arrajim ki nga xamne mom moy jamaate manam ci bob manam mom moy lan le fait que muy dir nit ni di len jam ngir boole len ci ñoomoro yobbu sawara mom itam yobale yalla ñu yalla mussal ci ñun parce que lool la wax la attakhadhan min ibadika nasiban mafruza dina jël ci sa jam yi kurel go xamantene mom buñu dogal la ci ñun ne ñom dana yor dem sawara na len fexé ba jël len yobbu dina ci tailler la part du lion pour yobbu len sawara ñoom ci mana bob ñom de mom dag day jamaata comme hadith bi ñu nekk ci sahih imam muslim rahimahullah bi nga xamne da nan sa yu nekk day xey sheytaane day xey tok neen ci ap trone bu nekk ci kaw ndox mi day wote gaay yep ñew yi manam yeneen jinni yu ndaw yi sheytaane ñep ñew mu yoni leen leer tasaro leen ñu tasaro kenn ku nekk bu ku ñew def li gëna bon ak na lu jox kan bu ko defé suñu démé kenn ku ci nek fexena koy julli julli wul mu ne wax yow defo dara fexena koy def la nga ku nek wax lu fexena ba nit sacc mu ne ko defo dara ku nek lu way wax mu ne way ku ñew daan tay fexena ba bay ak dom xulu fexena bu jëk rek jabar doorante jaasi fexena ba ñaari julit xay xarit yo xamantene ño daan and fu ñu tollu rayante nañ fexena ba waaw mu ne ko kay yow contrat mo djel cadeau djel trophée bi jox ko hmm lolou imaginer ku koy def ci nit ki kokou mo tax nit ñi buñ ñëw di wuy sétané la lolou lañ ci djublu moy jëm ju mag jojo lay def hein deng kon moy radio ma ka ñu repp ka jam ka ñu jam ka momit muy jema jam nit ñi alla'in parce que yalla da ko repp yalla moko alla'in ka ñu repp manam la alla'natu moy reppum yalla moy soral yeurma de yalla bari na nak ay lu koy waral ci nit bok na ci likoy waral moy du moyu teereb yalla bi bok na ci likoy waral moy di dox mbok baña jokk mbok bok na ci likoy waral yoyep ay tektal bu lu won waxtu buñu ko mayon dinañ ci gëna yaatal bok na ci likoy waral moy di baña julli ak yu demé niki non na bok na ci likoy waral moy di wax wax ju ñaaw diko jëme ci ñi ci dess parce que après ñom tam dañuy fay surtout bu dé ci da sagala comme li yenen ci wax sallallahu alayhi wasallam yalla rombu na ko rombu ay wajurum laana laana walay ñu nako num koy defé mu ne day saga papa ay jambour wala yaay jambour kok tam fay saga papa ak yaayam boba mom mo saga papa ak yaayam deng et cetera bok na manam barina dal lu koy waral bo demé ci alcorane ci hadith yi di nga gis lu bari luy war yuy waral lolu yaakar na ko bindon sax ap risala dajale ci mbolam ni waral rabbum yalla dana nek lu rafet lu mu def be nga mu na rajimika kon ba allah ay ni ko ñu rebb ka dil adwani borom nono ya nga xamne da nono doomu adama te nono gogu nubbu ko ha nono gi mu nono doomu adama mom nubbu ko ñepp ko xam motax sax ñepp xam nañ ni sheytane sen non la non nak moy ko xamantene so kontane momu nek ci ñak rek tis ak nakar lu xala mënti mel mom dana nek ci nakar ak ñak rek tis ndax yow da nga kontane bo mere wala nga nek ci ñak rek tis nga nek ci nakar momu nek ci mbikti ak mu xala mëna mel lu mu désastreux mom day kontane parce que tout simplement yow yaangi ci nakar ak njaqar ak tiss lolou moy non est ce que di nga gis ku mel nonu ci yow nga diko baye ak sa bop nga diko baye ak sa avenir hein lolou darul xel ne yalla ñu yalla bu seen setan yalla ñu yalla boole ci nga xamne duñ ko top abana wa nga xamne dal mom dañuy top rek di yalla bëgg ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam beug ta sax ci tariika bi ci barki ki bindu teere bi radiyallahu anhu ak serignou cheikh tidiane radiyallahu anhu ak mamam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wallahu ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam wa ala ala sallallahu subhanahu wa ta'ala wa sallam alhamdulillah amin barakallahu amin barakallahu amin barakallahu